Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim olan Allah'ın adıyla. Vattur. Tura. O dağ. Ve kitabin mestur. Fî rakkim menşur. İnce deri üzerine yazılmış o kitaba. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki, اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا Dağlar süratle yürüyecektir. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ O gün, hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş. اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler. فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. İnna kunna min qabl nad'uhu innehu huvel barrur rahim. Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten o berdir, rahimdir. Hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kâfirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin. اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar? قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Akılları mı kendilerinden bunu istiyor? Yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَنْ لَا يُؤْمِنُونَ Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ O halde bu iddialarında tutarlıysalar, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar? اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse, o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi? اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar. اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkâr ederler. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ O halde sen onları, darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et.